It smells funny. I wonder what it's made of. Cheese. Fertilizer? I know. I'll do some scientific experiments. Yes, I'll transmit some messages. And I'll collect some soil. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ביזאר קונטקט לרגל סט האלבום פלסטיק פנטסטי מבית קומפקט. We'll be right back. שלום שלום לכם ורפתור, מה שלומכם? 99 אסקייפ, ביקי אמפן, טרנסונר, עוד שבוע יוצא לדרך, 9 דקות אחרי חצות, היום אנחנו מערכים באולפן שלנו את ביזאר קונטקט. דידי עזרא כמובן מדימונה, אנחנו נדבר איתו בשעה הקרובה, מה קורה, מה חדש, מזל טוב, חובקים אלבום חדש, ביזאר קונטקט מבית קומפקט רקורדס, אלבום יצא לפני בערך חודש, קצת קצת יותר אולי, להפוצה כאן בישראל כמובן שייכת לפונוקול, וורלדווייד קומפקט, כמובן פלסטיק פנטסטיק, ככה נקרא האלבום הזה של ביזאר קונטקט. ערב טוב לך, דידי. מה שלומך, איך אתה מרגיש? הכל בסדר? מצוין. יופי, יופי. דידי מגן לנו בעצם מדימונה, נכון? וואלה, מדימונה. וואלה, מדימונה. אתה מתעסק במוזיקה, לפי מה שאני יודע, כבר מגיל 13, עם ביזאר קונטקט, מה שנקרא, כפרויקט כבר בערך איזה 5 שנים, ועכשיו זה בעצם הפרי, זה השיא, הפיק שלך כרגע, זה האלבום הראשון, אלבום בכורה. כן, אלבום בכורה שיצא לפני חודש וחצי בערך. כן. שמע? יופי, איך התגובות, תגיד, בכלל ככה בחוץ, בארץ? אנשים, לפי מה שאני יודע, אנשים אהבו, וואלה, אנשים באים, מפרגנים, נחמד, נחמד לשמוע. אנשים אהבו, וואלה, בן כמה היום דידי? 19 וחודש. צבא יש לו, אני מבין. נדבר על זה. נדבר על זה אחרי זה, לא נער מה שנקרא. עד לשתיים בלילה, אנחנו בשעה ראשונה מתוך שעתיים, יחד עם ביזאר קונטקט מבית קומפקט רקורדס. תזכרו, פלסטיק פנטסטיק זה אלבום הבכורה, למרות שכבר יצאו להם מה שנקרא, להרכב הזה יצא כבר מספר טרקים באוספים, כמו שוטי טאוט של די ג'י מלי באוסטה, ואלכימי, וגם אוטופיה רקורדס אפילו, אוסף הראשון בתוך הסדרה. וכמובן, זה קומפקט. עד לשתיים, אני קוראים גיא סלמה, אם אתם דרך האינטרנט www.99sket.co.il תיכנסו לפורום שלנו ותוכלו לדבר איתנו גם דרך הפורום, וגם היום אנחנו מחלקים לכם את אלבום הבכורה של סאבסיקס, הוניז לאבסונג בבית אומגה רקורדס, וזה כמובן במהלך השעה הזו. אז אם אתם רוצים, תכינו את ה-SMS'ים שלכם, את הסלולרי שלכם, אנחנו יוצאים אל הדרך עם ביזאר קונטקט עד לשתיים בלילה. מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ביזאר קונטקט לרגל צאת האלבום פלסטיק פנטסטיק מבית קומפקט. ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. אז מה קורה איתם? אנחנו בשעה ראשונה מתוך שעתיים 99 סקייפ BPM FM טרנסונר. היום חוגגים את אלבום הבכורה של ביזאר קונטקט. אנחנו עם דידי, עזרא, מדימונה, אלבום ראשון שלך, שוב פעם, מזל טוב. אנחנו נתחיל ככה לדבר ככה לפני קצת, אז אתה בערך, מה שנקרא, 5 שנים בתחום הזה של הטרנס, אבל ככה, אתה יודע, בינינו, מה שאני יודע, מה שאני הבנתי, לא מזמן הגעת גם למסיבות כבר. זאת אומרת, אתה די פרש בעניין, והוצאת בעצם אלבום, בוא נגיד, בסמוך למסיבות הראשונות שלך. מה אתה מביא איתך מבחינת וייב לאלבום? אז ככה, כל ההשפעה שלי בערך, כל מה שאני שומע, זה וואלה, זה לא ממסיבות טבע, כמו שלפני כמה דקות גילית. כן, אני המום, כן. זה וואלה, אתה יודע, מה שמנגנים במועדונים, פורום, טרנס טיפה יותר מסחרי, זה מה שהכרתי. לפני שהתחלתי לעשות ולשמוע טרנס שבאמת... מה שמעת לפני שהתחלת לעשות מוזיקה? זאת אומרת, איזה הרכבים מאוד מאוד השפיעו עליך? הרכבים, וואלה, אני יודע... הייתי שומע, תכלס אני אגיד לך, כן. הייתי שומע כמו כולם, הייתי שומע, אתה יודע, מוזיקה, שירים חדשים, וואלה, מוזיקה שחורה, דברים כאלה. אז אתה גם שומע רדיו ו-MTV ודברים מסביב. לאט התחברתי לקלאב עד שהכרתי טראנס וראיתי שזה כאילו עולם אחר. תמיד הייתי מחובר למוזיקה כל הזמן. אוקיי, איפה היה הריליס הראשון שלך שבעצם שוחרר, באיזה אוסף? את הטרק הראשון בחרתי דווקא ליורג. בשיבה ספייס טכנולוגי, נכון? תחת בריינווש משהו כזה, נכון? וכאילו, אבל הוא יצא טרק מספר 2, למרות שמחרנו אותו ראשון, יצא טרק שני. טרק הראשון של אלון שיצא זה ב-UST, אצל מיילי. אצל מיילי. שחייבים לו הרבה תודה. נכון, טרק מאוד מאוד חזק, ומסיבות עד היום מנגנים אותו, אני יודע. אז בעצם, אוקיי, אז אתה אומר ככה שהגעת לטרנס תוך כדי. למה דווקא טרנס ולא כל מוזיקה? למה לא נשארת במחוזות הקלאב, אתה יודע? תענה לי אתה. אני לא יודע, אני יודע שאלבום שלך מצוין, אבל אתה אומן. אז למה דווקא טרנס ולמה המשכת לשם, מהקלאב? טרנס. טרנס זה מוזיקה שהיא שונה יותר מהאוס, הכל כמעט דומה. וואלה, מה אני אגיד לך? כאילו, כמה שהיא נסו לחדש, טרנס כל הזמן מפתיעים אותי עם חדש. כל הזמן שאני שומע משהו, אז וואלה, אמרתי, נסה להכניס את היצירתיות שלי למוזיקה הזאת. במקום שאני אלך על קטע של קלאב ומשהו יותר... כמה זמן בסך הכל עבדת על היצירה שלך, על האלבום? אם אתה מסתכל על זה אחורה, עם ההתחלה, עם מה שנקרא, עם הטרקים הראשונים. בערך... 6-7 חודש, זה עבודה, חודשים, זה עבודה נטו על כל האלבום, על כאילו, כל האלבום, כן. לא כולל שאחרי זה ישבנו ופירקנו קטעים מחדש בגלל שאינטרנט ועזוב, אתה יודע, הבעיות של אומנים. אוקיי, מתחילים לאט לאט מה שנקרא, צעד צעד. אז זהו, ואחרי זה יש תאריכה, וזה אומר בערך שנה. בערך אבל... שנה אלבום. כן. אוקיי, אנחנו כרגע מרצועה הרביעית שנקראת... הוריזון. אוקיי. תודה רבה. להיט פגוע, כמו שהבנתי מחבר שלך, ואנחנו רוצים לדעת לכם כבר עכשיו את העותק הראשון של סאב-סיקס, רוניץ לאפסטונג, אלבום הבכורה שלהם מבית אומגה. אם אתם רוצים את האוסף, את האוסף, את האלבום המגניב הזה של סאב-סיקס, שלחו עכשיו אס-אמס עם הסיסמה טרנס און אר ל-068-99-99-99, 068-99-99-99, עם הסיסמה טרנס און אר, ואולי תקחו איתנו את האלבום של סאב-סיקס, רוניץ לאפסטונג, נותן לאומגה. בינתיים אנחנו עם הורייזון של ביזאר קונטקט מתוך פלסטיק פנטסטיק אינדיד. ל... נו, אתם כבר יודעים. למי שלא שתה. פנטסטיק, מבית קומפקט. Thank you. זה מה שנקרא פלסטיק פנטסטיק, הטרק שנושא את שם אלבום, אלבום הבכורה של ביזאר קונטקט, פלסטיק פנטסטיק מבית קומפקט רקורדס, הפצה בארץ, פונוקול בעולם, גם וורד ווייד יחד עם קומפקט רקורדס. איתנו באולפן דידי עזרא, מדימונה, עם אלבום בכורה ביד, ואנחנו כבר נצא לשאול אותך, דידי, ככה, עוד שואלה ככה בנוגע למה שקורה איתך כביזאר קונטקט, איך בעצם מגיע הרכב שבעצם הוציא ריליסים, אני אקרא, בלייבלים אחרים? אבל את האלבום הוצאתם, שחררת בקומפקט, למה זה ככה? איך הגעת בעצם לבוק ולחבר'ה? אז ככה, שמענו על קומפקט, ראינו דיסקים, שמענו שהם חברה סבבה, אחלה חברה, וראינו כן. שכאילו מצליחים, בקיצור, חברה ישראלית, צעירה ודינמית. הכי טופ, שהם עוד יצמחו ויגיעו לרמות של... אוקיי, לייבל בינלאומי. הוא כבר לייבל בינלאומי. זה נכון, זה נכון. אז וואלה, אמרתי ששווה לנסות, אמרתי, נראה, נשלח מוזיקה, וואלה, אם הוא יאהב, גם אני, ואני אשמח מאוד לחתום, אז שלחתי לו, והוא סיפר לך כבר שהוא היה, שהמנהל, גדי, סיפר לך שהוא טס לגואה כמה ימים אחרי שלחתי לו את המוזיקה, והוא ראה מה המוזיקה. כן, זה שם, איך אומרים, ראה כי טוב, והחליט שהוא חוזר לארץ ומוציא לך אלבום. ככה זה נסגר. ככה זה נסגר, ובעצם, אז שוב, מאז בעצם שנה, ואלבום בחוץ, אלבום בכורה, עם פלסטיק פנטסטיק. למה דווקא פלסטיק פנטסטיק, ולמה דווקא השם ביזאר קונטקט? ביזאר קונטקט? כן. וואלה, ישבנו וחיפשנו שם, משהו שכתה, יתפוס, משהו קיצ'י, משהו סבבה. כן. אני וכפיר, אז וואלה, נראה לנו שביזאר קונטקט, דווקא, וגם אנחנו שתינו, אני קטן כזה, והוא בדיוק ההפך מני, אז זה נראה לנו ביזאר קונטקט כזה. אוקיי, ואיך מגיבים בארץ על מה שנקרא למוזיקה כשאתה מנגן? אז ככה, אומרים שהמוזיקה מיוחדת, ואתה יודע, יש את התגובות, כמובן יש תגובות רעות ויש תגובות טובות, אבל אנשים ממש אהבו. לפי מה שהבנתי, אנשים ממש אהבו, ואני ממש שמח. וכאילו, תודה על הפרגון לכל מי שפרגן. על הכיפות. ורגע, רק כמה מילים, נותן לי להגיד משהו. בטח, בוודאי, בוודאי. טרק מספר 2, Run Away, ומספר 8, ארטישוק. תכף נגיע אליו. אז זהו, אותו עשיתי ביחד עם אורן אזולאי מדימונה, Nameless, שעוד מעט תשמעו עליו, יש לו כמה ריליסים מתקרבים בפונוקול, וכישרון שהולך לצאת גם מדימונה. אז אני סרגנת גם לחברים, ואנחנו עכשיו עם הרצועה השישית מאלבום שלך, נכון? כן. זה יפה מאוד, זה מה שנקרא Twisted. טרק עם דודו זוהר. עם דודו זוהר. בוא נשמע את זה. אם אתם רוצים את האלבום של סאבסטיקס, אלבום בכורה, הוא ניץ לאפסון, מבית אומגה, זה הזמן שלכם פעם נוספת בשעה הזו לקחת אותו מאיתנו. דרך ה-SMS כמובן, אם אתם שואלים את עצמכם איך עושים את זה, 068-99-99-99, בכל מכשיר סלולרי או רשת סלולרית, עם הסיסמה טרנס און אר, ל-068-99-99-99, אלבום הבכורה של סאבסטיקס, בדרך אליכם עוד הערב. יש לכם עוד איזה עותק אחד או שניים לפי דעתי, 21-99-SCAPE. We'll be right back. זה מה שנקרא טוויסטד מתוך ביזאר קונטקט, אלבום הבכורה פלסטיק, פנטסטיק. אתם בשעה ראשונה מתוך שעתיים של BPM FM טרנס-אונר כאן ב-99 אסקייפ בכל סוף שבוע, לקראת השבוע החדש אנחנו בשעתיים קצת עם BPM גבוה כמו שנקרא. מערכים כאן באולפן את דידי עזרא מדימונה. התחלנו ככה לדבר דידי על מוזיקה, פרויקט, הרבה זמן לקחה לעבוד על האלבום וכו' וכו'. אם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, אנשים עכשיו יושבים בבית אומרים וואלה אחלה מוזיקה, איפה הוא מנגן בחור צ'יק, איך אנחנו יכולים להגיע אליו, איפה אפשר למצוא אותך בארץ בחו"ל, מה קורה איתך בזמן הקרוב? אז ככה, בזמן הקרוב, 18/6, יום שישי הבא, מועדון הפורום בבאר שבע. All righty then, כמו שאומרים. אחרי זה, המסיבה שסגורה הכי קרוב זה 9/7, זה שתי מסיבות ביפן, 9 ו-10/7, אחרי זה יש לי טור בברזיל של חודש, בחודש שמיני. מקסיקו, ושתי מקסיקו, ווואלה, מה שיבוא אחרי זה. מה שיבוא אחרי זה לדרך, אתה אומר, ברוך הבא. בטח. אתה מאמיס ונוסע. בכיף. על הכיף, רק מה קורה עם פרויקטים ככה עתידיים שלך? פרויקטים עתידיים. יש משהו שצריך עכשיו, אחרי אלבום? כן, ככה, עובדים על כל מיני קטעים נוספים, כמובן שמים קצת לאלבום הבא. כן. שמים את כל הטופ של האלבום הבא, ורמיקס לאסטרל בדרך. כאילו, הרמיקס מוכן, הוא יצא כנראה בדיסק של הרמיקס לאסטרל. לאיזה טרקים אפשר לשאול? לכאוס. לכאוס? כן. של אסטרל, יפה מאוד, יפה מאוד. ועובדים על קטעים ויז'ואל פארדוקס. עכשיו עבדתי על שתי קטעים חדשים עם ויז'ואל פארדוקס, וכנראה שנתחיל עוד אחד. יכול להיות שיצא מזה משהו מעניין, יכול להיות שזה יתפתח יותר בהמשך, בקטע של הרכב, פרויקט צעד, אנחנו נבדוק את זה. יפה, מרשים. אז איך יקראו לזה? ויז'ואל קונטקט? לא, אה? וואלה. טוב, תלך על זה, תחשוב על זה קצת, אה? אוקיי, אנחנו עכשיו עם הרצועה, כמו שאמרנו, הרצועה השביעית, עכשיו אנחנו נוכלים לשמוע את הרצועה השמינית, אחת לפני האחרונה שלך באלבום, שזה ארטי שוק. למה השם כזה לטרק? אני יודע, קצת חיוך צריך בדיסק, וואלה. זה נכון, זה נכון. הלכת פה בעצם גם על קו מאוד מאוד פולוני, מלודי. כן. למה לא באת קצת בפרוגרסיב לעשות בוא נתחכם קצת? כי וואלה. דבר עליך, לא? זה לא אתה? כי את זה שמרתי לאלבום הבא. לאלבום הבא, אז יש דברים שצריכים לצאת בעתיד. אוקיי, עכשיו ארטי שוק מתוך פלסטיק פנטסטיק של ביזאר קונטקט, קומפקט רקורדס. הפצה בארץ ווורלדווייד, פונוקול וקומפקט כמובן. 10:50. אם אתם רוצים את האלבום של סאבסיקס, אלבום הבכורה מבית אומגה, רוניז לאב סונגס, הנה לכם עוד צ'אנס אחד נוסף, 068-99-99-99, עם הסיסמה שלכם, טרנס און אר, ל-068-99-99-99, מכל מכשיר סלולרי, ואולי תקחו מאיתנו את האלבום של סאבסיקס, אלבום הבכורה, רוניז לאב סונגס. עכשיו אנחנו עם ארטי שוק. מתוך פלסטיק פנטסטיק, ארטי שוק של ביזאר קונטקט, מיד מיד סוגרים שעה ראשונה, ארבע דקות, קצת ככה לפני אחת בלילה, מיד מיד שעה נוספת. בית ובק, אנחנו עושים לכם כאן סט מיוחד ברוח קומפקט ריקורדס, יחד עם ביזאר קונטקט. אנחנו נותנים לכם אופציה נוספת אחרונה לשעה הזו, לקחת מאיתנו את האלבום הבכורה של סאבסיקס, סונית לאב סונגס, בבית אומגה ריקורדס. אם אתם רוצים את האלבום הזה, פשוט שלחו את הסיסמה ב-SMS, טרנסומר ל-068-99-99-99, ואנחנו כבר נדאג לכם, נשפר אתכם כבר הערב, וזה אולי האלבום הזה יש לכם כבר הערב, 068-99-99-99, טרנסומר, ואולי סונית לאב סונגס של סאבסיקס יש לכם. דדי, זהו זה, אנחנו סוגרים כבר שעה ראשונה, אז קודם כל רוצה להודות לך שבאת אלינו לפנינו המגניב, ושיהיה לך ממש ממש ממש בהצלחה. סוגרים עם משהו חדש שלך, מה שממש ככה דיברנו לו לפני כמה דקות. כן, קטע עם ויז'ואל פרדוקס. ויז'ואל פרדוקס, וזה נקרא תרים את העוף. כן, תרים את העוף. תרים את העוף, בסוף תפתח מטבחיה, משהו כזה, אתה יודע. חבל לך על הזמן, זה הדבר הבא. אני מיד מיד שעה נוספת לקוראים גיא סלמה. שערו מחוברים. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ביזאר קונטקט לרגל סט האלבום פלסטיק פנטסטיק מבית קומפקט. We'll be right back. 3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Go with throttle up.